Guru Bohemia jad di jawani tera gora gora rang ni gora gora rang kare mitra nu tang ni gori vini vich gori vini vich kali vang chhan ke mitra di jaan te bane jadon nikle hai ni jadon nikle नजर ना लगे तेनु बचा के मिलो रखदा काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा नजर ना लगे तेनु बचा के मिलो रखदा इशारे कर दे निगानी वाले मन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदो बन के तू निकले पटोला सीना खोला लहू डोला तेनु दिल दिया गला बोला करे जी मेरा पर सोड़ी मैं की तेरा लगा बस जिवे तेरे दे अखा मैं सारी रात भून रखदा हूँ कुड़िया नू लगदा मैं आदमी तेरा सुझा मैं जो ही दस्ता सी दस्ता मैं अज भी तेरे दे अटका पर मैनु लगदा मिला साथ नहीं तेरा पर्दा हूँ तेरे मेरे से की राज तेरा मन्ना मैं सजदा वे तेनु सजदा करना साथ नहीं मेरा कश्मीर तो लेके पंजाब वे तू पट ले हुने मुल्तान दे तेरे काले सूट बांधे बंधन आई बनी मित्रा दी जानते गुफले दे वांगू तेरे लक दिए हाइप नी फेसबुक वांगू यो जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदो बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदो बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदो बन के तू निकले पटोला।